Na, most hát, ha én nézem a 350 dinári nem tudtam venni. 350 dináros nem volt. Amit van a kulcsmásra adta. Fölhívtátok? Te, majd átjön, hogy tudok kérdésre. Fogja, közel van. Tegyél rá, hogy lehet, hogy nem jó, akkor visszatudom még vinni. Ahogy bírod? Hogy tudom még, hogy jó-e vagy? Nem úgy, hogy most. És megyünk akkor. Akkor ez már ez lesz a tény, meg emelek az enyém. Akkor nem tudok bemenni. Ott a fészről az van bőven szalma. Be a telefonszámlákat csinálom, de majd lefizetem már. Thank you. Y ven en la vida y suyo. 6 óra akkor. Hol? Itt nál? Vagy mi? Hol voltál te is, vagy? Te olyan 3 óra akkor voltál. Thank you. Akkor jó, neked jobban, hogy? Jó, miért, hogy neked jobban? Thank you. be kell kötni. Ha egy ürke kamátod, de rákérd, ez a túl azt. Vagy lesz már. Fát elhozod, aztán meg jövök vissza. Így. Na, mi szívizek. Az is mindjárt itt van már. Tudod már hány óra lehet már? Sok van. Gyorsan múlik az idő. Az a igazság. Tudod, fel a fejedbe is raktam. Mint a fel a fejedbe raktam neki. Kajon már, ma reggel neki álltam rá. Kicsi Oroszország. De fel tudom, ne álltam neki meg. Nem hiszem, nem fogja sem lássuk. Hát sem tett volna. Már 10 óra van. Egy két és fél óra. Kevesen két és fél óra van, ott kell lenni. Gyorsan múlik az idő. Hát délben van ott kell lenni, nem a kompanyázra, tehát nem tudom mi. Délben, délután. A délben az már mindjárt itt van. Gyorsan múlik az idő valahogyan. Gyors. De még a sodatot is eltűntem már, neki kezdtek. Múlik az idő. Figyelj rá! Most arra rajta. Arra rajta, hát nem elfájó majdokba hagyni. Le is kell pakolni. Le is kell önteni. Akkor rájtesz meg a piszkos ruhány. Vannak. A piszkos én rajtam van. Meg a térnak, hogy itt elpiszkoltam. Miért az könnyes tisztán, hogyha amoda megyünk rögtön? Még egy óra ott, és már megyünk amoda is. Ha megyünk, az kell egy tőkön. Fel kell azért, hogy a kiég. Nem tudom. Ma pagárnak intézőt. Visz azt a kisesség. Ki szavaztatok témát? Hogy is írják? Szavazták témát, vagy témát előtt? Mi? Hogy is írják a... A... Kisebbségi szavazása volt, én nem volt, én nem kaptam egy cédulát se. Nem kisebbség vagy. Nem is az a fiatal, hogy nem is minden szavaz, nincsen bent. A Perikát kapott, vagy azt sem kapott cédulát. Jelentkezni az 5000 dinárt, majd kapta. Az december 1-től lehet jelentkezni rá. Mi nem, de december 1-e után lehet. Mindjárt itt lesz. Nem tudom, szegény mama is milyen, hogy is hiányod, hogy én vagy a gondozója neki. Na. Kaptál volna már egy 10-15 000 havonta. És még semmit nem kap. Most az ötödbe csinálni most. Na, semmit nem kaptam tőle utána. Mindenki még nem vették volna a nyugdíjából. Na. Miért nem forrólod kint be magad? Mindjárt lefogom. Mindjárt lefogom. Mindjárt lefogom magam. Mindjárt lefogom. Nem is bent. Köszönöm.